dostlarının ona karşı yalvarışlarına, yakarışlarına bizleri de muvaffak eylesin. Amin diyoruz. Siz de dinlediniz ve amel ettiniz. Yeter ki Rabbimiz kabul buyursun diyoruz. Ve inşallah devam edeceğiz. Size daha ne ilimler, hikmetler efendim anlatmaya niyet edeceğiz, gayret edeceğiz. Vazifelerimizin başındayız inşallah. Rabbim yeter ki kabule karin eylesin. Sizlerden ayrımız gayrımız yok. Sizi bıraktığımız yok. Hizmetlere devam diyoruz. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinden kabuller niyaz ediyoruz. Ve tekrar gecenizi, gününüzü, ayınızı tebrik ediyoruz. Ve iman-ı kamil, sıhhat ve afiyet, nasuh tevbeleriyle tertemiz çıkmayı hepimiz adına niyaz ediyoruz. وَآخِرُ الدَّعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.